श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा हो चुकी है, 14वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 13वें श्लोक में भगवान ने ज्ञेय ब्रह्म को संसार के समस्त कार्यक्रम संघात गत हस्तपादादि इंद्रियों वाला बताया। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम इत्यादि से। तो किसी को आशंका हो सकती है कि वस्तुत ही ब्रह्म हस्तपादादि अवयव वाला है, इसलिए सकल है। कला कहते हैं अवयवों को, और हस्तपादादि कला यानी अवयव जिसके हैं उसे कहा जाएगा सकल। हस्तपादादि क्रियाशील हैं, तो इन हस्तपादादि क्रियाशील अवयव वाला होने से वह हस्तपादादि अपने अवयवों का जो व्यापार है उन व्यापारों से भी व्यापारी हो जाएगा, यानी सक्रिय होगा। तो ब्रह्म को भगवान कृष्ण सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम इत्यादि से यदि सकल और सक्रिय बताएंगे तो निष्कलम निष्क्रियम शांतम ये जो वेद है ब्रह्म को निष्कल निष्क्रिय बताने वाला और सारे व्यापारों से रहित होने के कारण शांत बताने वाला, उसका विरोध हो जाएगा और वेद विरुद्ध अर्थ का भले ही अवतार धारण करके भगवान भी कथन करें तो भगवान होने के नाते प्रणम्य तो हैं, उन्हें नमस्कार तो कर सकते हैं, लेकिन वैदिक लोक उनके वाणी को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वैदिकों के लिए भगवान का भी वह वाक्य स्वीकार्य नहीं होगा प्रमाण के रूप में जो वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक हो, ऐसा भगवान कृष्ण जानते हैं। भले ही भगवान मान ले लो, लेकिन मेरा वही वाक्य प्रमाण के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे जो वेद अविरुद्ध होगा। वेद सम्मत अर्थ का प्रतिपादक जो वाक्य मेरे मुख से निकलेगा वही वैदिकों के लिए प्रमाणत्वेन रूपेण उपादेय होगा, ये अच्छी तरह से भगवान कृष्ण जानते हैं। इसलिए भगवान ये 14वें श्लोक के द्वारा कि वस्तुत ही ब्रह्म सक्रिय और सकल होगा इत्याकारक शंका का निराकरण कर रहे हैं, इसीलिए 14वें श्लोक का प्रारंभ है। और ब्रह्म में वस्तुतः सक्रियता का निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वेंद्रिय गुणाभास है। सर्वेंद्रिय शब्द का अर्थ है उपाधिभूत समस्त इंद्रियां, वे बाह्य अंतर्भेद से दो विभागों में विभक्त हैं, बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय, और बाह्य इंद्रिय फिर अवांतर दो विभागों में विभक्त हैं। वे दो विभाग हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय रूप, उन सब को बाह्य ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों को तथा अंतर इंद्रिय जो अंतकरण है उसके भी जो अवांतर दो या चार विभाग हैं उनको सर्वेंद्रिय शब्द से ग्रहण करना है और सर्वेंद्रिय गुण शब्द से उन समस्त इंद्रियों के व्यापारों को लेना है। बाह्य ज्ञान इंद्रियों के व्यापार हैं गुण शब्दित रूपादि ग्रहण, कर्म इंद्रियों के व्यापार हैं वदनादि, अंतर इंद्रिय जो अंतकरण है उसके यदि मन बुद्धि ये दो ही भेद हैं तो संकल्प तथा अध्यवसाय ये मन तथा बुद्धि का व्यापार, और चित्त और अहंकार इनको भी अलग करते हैं तो अभिमान तथा चिंतन ये उन दोनों अंतकरणों का व्यापार, ये सब इंद्रियों के जो व्यापार हैं प्रवृत्तियां हैं कार्य हैं उन्हें इंद्रिय सर्वेंद्रिय गुण शब्द से ग्रहण करना है। सर्वेंद्रिय गुण और ये सर्वेंद्रिय गुण हैं इंद्रियों में होने वाले व्यापार, वो इंद्रियों के व्यापार हैं और इंद्रियों को भगवान कृष्ण पहले क्षेत्र अंतःपाती बता चुके हैं। पंच इंद्रियाणि दशे कंच, इससे जो एकादश इंद्रियां हैं बाह्य पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां और अंतःकरण इनको क्षेत्र के रूप में बता चुके हैं, इसलिए ये इंद्रिय रूपी क्षेत्रों के व्यापार होंगे रूपादि ग्रहण, और उनका दृष्टा है इंद्रिय व्यापारों सहित इंद्रियों का क्षेत्रज्ञ जो ज्ञेय है। और ये नियम होता है कि दृश्य के गुण दोषों से दृष्टा अलिप्त रहता है, दृश्य के गुण दोष दृष्टा में चिपकते नहीं है, वो दृश्य में ये गुण दोष है ऐसा दृष्टा देखता है, दृष्टा के दृश्यगत गुण दोषों के देखने मात्र से वह गुणवान या दोषवान नहीं होता। ऐसे क्षेत्र रूप जो इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के व्यापारों को इंद्रियों में देख रहा है जो ज्ञेय, वह ज्ञेय उन व्यापारों से युक्त नहीं होगा, दृश्य के धर्मों से दृष्टा अलिप्त रहता है। इस नियम से क्षेत्र रूप इंद्रियों के गुण शब्दित रूपादि ग्रहण रूप व्यापारों से वह वस्तुतः व्यापृत नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, इंद्रियों के व्यापार इंद्रियों में रहेंगे, इंद्रियादृश्य हैं और ज्ञेय उसका उन व्यापारों सहित व्यापारी इंद्रियों का दृष्टा है, इसलिए वह अलिप्त है इंद्रिय व्यापारों से। तो भी जैसे सूर्य अधस्थ नहीं है और चलायमान भी नहीं है, कंपायमान भी नहीं है आकाशस्थ सूर्य जो बिंब रूप है, लेकिन जल में पृथ्वी में जमा हुआ जो जल उसमें पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब वह आपको नीचे दिखता है, और यदि जल चलायमान है कंपायमान है तो कंपायमान सा भी दिखता है प्रतिबिंबात्मक सूर्य, जल में प्रतिबिंबित सूर्य, अध नहीं है उसमें, अधस्तत्व नहीं है लेकिन अधस्तत्व प्रतीत होता है उसमें, चलायमानत्व नहीं है, कंपायमानत्व नहीं है लेकिन कंपन से युक्त प्रतीत होता है। वो प्रतिबिंब में भी उपाधिगत जल के कारण अधस्तत्व और कंपायमानत्व आरोपित होता है, वस्तुतः नहीं होता प्रतिबिंब में भी। तो प्रतिबिंब में ही आरोप है और उपाधि जल जब सूख जाता है तो प्रतिबिंब बिंब से अलग है ही नहीं, बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में भासता है और जब तक उपाधि है तब तक उपाधिगत जो वो है धर्म, उन धर्मों से युक्त सा प्रतीत होता है, वस्तुतः वह युक्त नहीं होता। बिंब तो उस समय भी ऊर्ध्वस्थ ही है, अधस्त है नहीं और अचलायमान ही है, लेकिन प्रतिबिंब भी जब तक उपाधि के साथ उपाधि का सानिध्य उसमें रहता है तब तक भासता है उपाधि के धर्मों से युक्त सा। उपाधि अधस्त है तो प्रतिबिंब भी अधस्त सा प्रतीत होता है, उपाधि चलायमान है तो चलायमान सा प्रतीत होता है प्रतिबिंब। ऐसे क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वह उपाधिभूत जो कार्यक्रम संघात हैं, सर्वेंद्रिय शब्दित इंद्रियां हैं, इनके साथ रहता है। सूर्य जल के साथ जब तक रहता है तब तक जलगत धर्मों से युक्त सा प्रतीत होता है, वो युक्त नहीं होता प्रतिबिंब भी। ऐसे ज्ञेय ब्रह्म का जो इंद्रिय रूप उपाधि के साथ रहने वाला रूप है प्रतिबिंबात्मक क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्रज्ञ में भी स्वतः सक्रियता नहीं है, वो स्वयं प्रतिबिंब भी कोई व्यापार नहीं कर रहा है, बिंब ही व्यापार नहीं कर रहा है, प्रतिबिंब भी नहीं कर रहा है, प्रतिबिंब भी निष्क्रिय ही है, लेकिन उसमें इंद्रियों के जो ये व्यापार हैं इनका आरोप होता है। स्फटिक के सन्निधि में रखे हुए जपा कुसुम की लालिमा का स्फटिक में जैसे आरोप होता है, ऐसे आरोप मात्र होता है इंद्रियों के व्यापारों का जो ज्ञेय का प्रतिबिंबात्मक रूप है उसमें। इसलिए वह प्रतिबिंबात्मक रूप इंद्रिय गुण शब्दित इंद्रिय व्यापारों से व्यापारवान सा प्रतीत होता है, इसे सर्वेंद्रिय गुणाभासम इस शब्द से भगवान बता रहे हैं कि समस्त इंद्रियों के व्यापारों से व्यापृत सा वह प्रतीत होता है, वस्तुतः व्यापृत भी नहीं है विज्ञानमय पुरुष। विज्ञानमय पुरुष है क्षेत्रज्ञ, वहाँ पर भी योयम विज्ञानमय रिधि अंतर्ज्योति इत्यादि से वही बता रही, और वो ध्यायति व बृहदारण्यक श्रुति बताती हैं लेलायति व, उसकी उपाधि बुद्धि से उपलक्षित समस्त इंद्रिया जब निर्व्यापार होती है तो ये भी निर्व्यापार सा प्रतीत होता है, और जब लेलायति व का अर्थ है कि उपाधिभूत बुद्धि से उपलक्षित समस्त इंद्रिया लेला शब्दित क्रिया से युक्त हो जाती है, सक्रिय होती है, व्यापारवान होती है, तो यह इंद्रियों का जो साक्षी है, इंद्रियों से संबंध रखने वाला है, कल्पित, वह व्यापार वांसा प्रतीत होता है। वस्तुतः तो असंग है, आगे बताया जाएगा। तो क्षेत्रज्ञ इंद्रिय व्यापारों से व्यापार वांसा होता है, ऐसा ध्यायतीव लेलायतीव यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है। और इस बृहदारण्यक श्रुति से सम्मत अर्थ सर्वेन्द्रिय गुणाभासम इस शब्द से बताया जा रहा। इसलिए पहले जो बताया गया वो वस्तुतः ही इंद्रिय वाला है ऐसा नहीं, वो वस्तुतः तो इंद्रिय रहित है, इसे भी कह रहे हैं। निष्क्रियता बताई, क्यों निष्क्रिय है? स्वतः कहते हैं इसलिए कि सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, द्वितीय पद से ये बताया जा रहा है कि वो सकल भी नहीं है। व्यापारवान इंद्रिय रूपी अवयव वाला वह नहीं है। इंद्रिय शब्द से लेना सर्वेन्द्रिय से जिनको लिया जा रहा था वे बाह्यकरण अंतकरण, वे हैं सर्वेन्द्रिय, और उनसे विवर्जित है यानी रहित है। ब्रह्म की कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय रहित है, अवाक है, वो अवाकी है। अवाकी का अर्थ है वाग इंद्रिय रहित, वाग इंद्रिय उपलक्षण है समस्त इंद्रियों का। और इंद्रिया उपलक्षण है उनके व्यापारों का भी, तो समस्त इंद्रिय रहित है इसलिए व्यापार रहित है, स्वतः उसमें कोई व्यापार नहीं है। और जो प्रतीत होता है व्यापार, दृष्टि दर्शन श्रवण मनन वदन आदि रूप, मैं वक्ता हूँ मैं श्रोता हूँ, ऐसा वक्ता यानि वदन व्यापार से युक्त, श्रोता यानि श्रवण व्यापार से युक्त, मैं तो है क्षेत्रज्ञ ज्ञेय, और इस ज्ञेय रूप क्षेत्रज्ञ में आत्मा में जो वदन तथा श्रवणादि व्यापार प्रतीत हो रहे हैं, वह व्यापार वदनादि व्यापार से युक्त वाग इंद्रिय के साथ आविद्यक तादात्म्य करने से प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं होता। जैसे स्फटिक के साथ जपा कुसुम के रहने से स्फटिक में लालिमा प्रतीत होती है, स्वतः लाल नहीं है, ऐसे स्वतः क्षेत्रज्ञ वदनादि व्यापार से युक्त नहीं, उनसे रहित है, क्योंकि इंद्रिया ही वदनादि व्यापार करने वाली उससे संश्लिष्ट नहीं है। ये सर्वेन्द्रिय विवर्जितम इस शब्द से बताया, तो इसलिए सर्वेन्द्रिय विवर्जित होने से स्वतः निष्कल है, इसलिए निष्कल श्रुति के साथ सर्वतः पाणिपादम तत् इसका विरोध नहीं है। और जो सर्वतः पाणिपादम तत् बताया तो वह तो बताया गया कि ये इंद्रिया जड़ होने से, जड़ में चेतन की प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती, चेतन अधिष्ठित यानी चेतन प्रेरित जड़ में ही प्रवृत्ति होती है। कार्यकरण संघात रथादि के तरह जड़ है, और वह इसी ज्ञेय रूप चेतन की सन्निधि मात्र प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपना अपना व्यापार कर रही है, इतना मात्र सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि से बताया गया। लेकिन जब वक्ता का जो तात्पर्य होता है, वक्ता की जो विवक्षा होती है, वह विवक्षा श्रोता के ध्यान में न आ जाए, वक्ता के तात्पर्य को न समझे, तो वाच्यार्थ को लेकर के कुछ न कुछ अपने पूर्वाग्रह के अनुसार श्रोता अर्थ समझ लेते हैं और फिर शंकाएं कुशंकाएं करते हैं। तो सर्वत्र हस्त पाणिपादादि जिसके हैं ऐसा अन्य पदार्थ वो ज्ञेय है और जिसके हैं इससे जो षष्ठी ने संबंध बताया वास्तविक ही संबंध मान करके हस्तपाद आदि के साथ ज्ञेय का सकलत्व और सक्रियत्व की शंका हो गई पूर्वग्रह के पूर्वाग्रह कारण भगवान कृष्ण का तात्पर्य न समझने के कारण। भगवान कृष्ण तो गीता में एक शब्द का भी ऐसा उच्चारण नहीं करते जो वेद विरुद्ध हो, एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करते तो पूरा का पूरा श्लोक रूप वाक्य वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक बोल ही नहीं सकते। और वेद व्यास जी जिनको वेद व्यास नाम है वो ऐसे वेद विरुद्ध अर्थ का संग्राहक श्लोक प्रतिपादक श्लोक का संग्रह भी गीता में नहीं कर सकते। व्यासेन ग्रथिता है जो वेद के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझते हैं ऐसे वेद के द्वारा ग्रथित गीता और भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वेद विरुद्ध हो नहीं सकती। और यदि वेद विरुद्धता गीता के किसी वाक्य में प्रतीत होती है जिसको प्रतीत हो रही है उसका ही कोई न कोई पूर्वाग्रह उसे वह शंका से उन शंकाओं से युक्त कर रहा है, बुद्धि में वे शंकाएं उपस्थित कर रहा है पूर्वाग्रह ये माना जाएगा। ठीक ठीक भगवान कृष्ण के तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए गीता का अर्थ करेंगे तो वेद विरुद्ध है ही नहीं। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम और ये कहते हैं जिस कारण से समस्त इंद्रियों से रहित है और समस्त व्यापारों से रहित है उस कारण वो असक्त है, असंग है स्वभावतः, असंगो ही अयम पुरुषः। सक्त कहते हैं संबद्ध को, संज संगे धातु से सक्त शब्द बनता है उसका अर्थ है युक्त संबद्ध जुड़ा हुआ, किसी न किसी के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसे कहा जाता है सक्त। और असक्त का अर्थ है किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, आकाश सर्वत्र है लेकिन किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, असक्त है आकाश। क्या कह रहे हैं? गड़बड़ी बुद्धि में होती है, बुद्धि में गड़बड़ बुद्धि करती है, सदोष बुद्धि, निर्दोष बुद्धि गड़बड़ रहित है। गड़बड़ यही है कि अनात्मा को आत्मा समझना मूल गड़बड़ है, हैं? हाँ, वही गड़बड़ है अध्यास ही। और फिर एक गलती कर लेता है तो दुनिया भर की गलतियां शुरू हो जाती हैं, उस गलती को ये आधार बना करके उसको छिपाने के लिए बहुत गलतियां कर लेता है। तो अध्यास न कर ले इसका अर्थ है कि अध्यास का अभ्यास कुछ कोई भी होता कैसे है, जिसका अभ्यास ज़्यादा होता है वो होता है और जिसका अभ्यास नहीं वो करना पड़ता है। विवेक का अभ्यास नहीं है तो विवेक करना पड़ेगा और अध्यास का इस अनादि संसार में अभी तक जितने भी जन्म लेते रह रहे हैं उन सारे जन्मों में अनात्मा शरीर आदि को तो मैं मान लिया है तो कितना दृढ़ अभ्यास है। तो जिसका सहज अभ्यास जिसका अभ्यास है वो बिना प्रयास के ही होता है लेकिन वो आपको जो हो रहा है अध्यास वो सुख नहीं पहुंचाता, दुख ही देता है। तो दुख के साधन भूत अध्यास का ही बहुत अभ्यास हो चुका है और वो जब तक स्वभाव होता रहेगा तब तक दुख से रहित हो नहीं सकते। दुख से रहित होने के लिए जो हो रहा है सहज उससे विपरीत विवेक लाना पड़ेगा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम लाना पड़ेगा, और वो होगा तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी। तो असक्तम का अर्थ है कि वह सक्त यानी कहीं से किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, असंग है। बृहदारण्यक श्रुति उसे कहती है असंगो ही अयम पुरुषः, इस समय भी असंग है, लेकिन असंग को ही हम कार्यक्रम संघात से युक्त समझ लेते हैं, और केवल इसके साथ ही जुड़ा हुआ मान ले तो अलग बात। यहां से खंभात कितना दूर है? 1200 किलोमीटर है। लेकिन वो जो जिस शेरी में मकान है उस मकान से जुड़ा हुआ मानते हैं कि नहीं? और वहाँ जो कृषि है उस कृषि के स्वामी हम हैं, फैक्ट्री के मालिक हम हैं। वो फैक्ट्री तो आपके साथ नहीं आई, लेकिन आप उससे बंधे हुए हैं। ये जो ये किससे बंधे हैं? बुद्धि से ही। तो बुद्धि में ही गड़बड़ियाँ हैं, अहम अध्यास मम अध्यास ये सब। वो वस्तु तो जहाँ की वहाँ रह जाती है, लेकिन बुद्धि जो है वो बंधन जहाँ भी जाएगी साथ में ले जाती है, साथ में ले जाती है। और वो साथ में लेकर के चलने का जड़ वस्तुओं को अभ्यास जब तक नहीं छूटेगा, क्षेत्र को क्षेत्र के स्थान में ही रख लें, अपने बुद्धि में ढोए ना, तो कोई गड़बड़ी नहीं। बुद्धि को रख लें क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ का जैसा यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है, और क्षेत्र को रहने दे क्षेत्र के स्थान पर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ठीक ठीक विभाग विवेक हो तो कोई गड़बड़ी नहीं। इसी के लिए क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग है ये अध्याय। तो असक्तम वो क्षेत्र के साथ किसी भी जुड़ा ही नहीं है। वो नहीं जुड़ा का मतलब हमसे भिन्न कोई है, वो असंग है और हम जुड़े हुए, ऐसा नहीं। आपका ही स्वरूप बताया जा रहा है, ऐसा है। आप वस्तुतः जुड़े ही नहीं है। हाँ, असक्तम तो असंगो ही अयम पुरुष, तो भी असंग होता हुआ भी संग नहीं होता। वो असंग है तो भी जिसकी कोई सत्ता नहीं है उसे सत्ता देता है, थोड़ी दया कर देता है। किसी को दयावशात मान लो बहुत बारिश हो रही है, रास्ते में गीले हो रहे हैं बारिश में लोग, और किसी को आपने आपके पास दो चार कमरे खाली पड़े हैं दे दिए, और फिर वो धीरे धीरे आज जाएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे, आप कह रहे हैं अब तो बारिश निकल गई चले जाओ, लेकिन उनके मन में कमरा खाली करने का है ही नहीं, तो आप कहते रहो वो खाली करेंगे नहीं, कब जाएंगे। जैसे ये स्थिति होती है कब जाने वालों की, ऐसे अनात्मा की कोई सत्ता है नहीं, है क्या? क्षेत्र तो है ही नहीं, अव्यक्त की भी कोई सत्ता नहीं, तो अव्यक्त के कार्य जो महदादि हैं उनकी क्या सत्ता है? लेकिन आप हैं असक्त, लेकिन असक्त होते भी दयावशात ये जो अव्यक्त हैं, महत्तत्व हैं, अहंकार हैं, पंचतन मात्राएं हैं, इंद्रिया हैं, ये सारा जो क्षेत्र है उसे देखा कि बेचारे को कहीं स्थान नहीं है तो सत्ता दे दी, सत्ता दे दी तो अब वो खाली करने का नाम नहीं लेता। तो इसलिए कहते हैं कि असक्तम सर्वभृत, सर्वभृत में सर्व शब्द से लेना है अनात्मा मात्र को, क्षेत्र मात्र को, अव्यक्त से लेकर के पंचचेंद्रिय गोचरा पर्यंत संगातस चेतना धृति तक जो क्षेत्र बताया गया है वो सारा क्षेत्र सर्व शब्द का अर्थ है, और भृत शब्द का अर्थ है उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, धारण करने वाला। तो सारे क्षेत्र को धारण करके किसने रखा है? ये बहुत ये लगता है कि ये सब मिथ्या है। सत्य प्रतीत होता है कि मिथ्या प्रतीत होता है? तो फिर मिथ्या प्रतीत होता ही नहीं, बंधन होता है। हाँ, तो ये जो है सत्य प्रतीत हो रहा है क्षेत्र जो है, क्यों सत्य प्रतीत हो रहा है जब इसकी सत्ता ही नहीं है? तो इस क्षेत्र को जैसे आपने, आपके पास एक आध दो कमरे ज़्यादा थे तो दे दिए, आपके पास एक आध दो कमरे ज़्यादा थे तो जो धूप में और बारिश में परेशान हो रहे थे उनको दे दिए, अब वो खाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही क्षेत्र को कोई सत्ता है नहीं, लेकिन ये जो सत्तावान सत्स्वरूप ब्रह्म है, ज्ञेय है, उसने क्षेत्र को सत्ता दे दी। सत्ता देना ही सर्वभृत होना है। जिसकी कोई सत्ता है नहीं उसको सदरूप दिखा दिया। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम यथा रज्जो अहेर भ्रम। तो रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है, सत्य ही सर्प भासेगा तब न उससे डरेंगे। भ्रांत पुरुष को मिथ्या नहीं भासता, सत्य भासता है। तो रस्सी ने सर्प को सत्ता दे दी, भ्रांत पुरुष को वो रस्सी के द्वारा जिस सर्प को सत्ता मिल गई वह सर्प सत्य भास रहा है तो डरा रहा है। डरा रहा है कि नहीं? वो रस्सी में दिखने वाला सर्प, उसकी कोई सत्ता नहीं है लेकिन वो डरा रहा है। क्यों डरा रहा है? कि रस्सी से सत्ता ले ली और फिर भ्रांत पुरुष को भयाक्रांत कर रहा है। ऐसे ही ये जो क्षेत्र है, जब क्षेत्र में अनुकूलताएं होती हैं, आपके अनुकूल होता है तो सुख होता है, क्षेत्र आपके प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। तो ये क्षेत्र आपको सुखी दुखी कर रहा है। क्यों सुखी दुखी कर रहा है जब उसकी कोई सत्ता ही नहीं है? तो इसी आपसे ही सत्ता पाली, जैसे उस व्यक्ति आपके ही कमरे में रह करके आपको दुखी कर रहा है, ऐसे ये क्षेत्र भी आपकी ही सत्ता से सत्तावान हो करके आपको सुखी दुखी कर रहा है। ये श्रुति कहती है कि न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोः अपहतिरस्ति। स शरीर जो है यानी क्षेत्र को सत्ता दे करके अपना स्वरूप मान लिया जिसने, बुद्धि में पहली गड़बड़ी ये कर दी, इदम के रूप में भी सत्ता देता तो ठीक था लेकिन उसे मैं मान लिया कुछ क्षेत्र विशेष को, और जब तक मैं मानते रहेंगे तो इसके सुख दुख से सुखी दुखी होते रहेंगे। वो जब इसको मैं मान लो और सुख दुख से रहित तो होना चाहो तो श्रुति कहती है आग के पास बैठ करके शीतलता की अपेक्षा करना जैसा है। आग के पास बैठ करके शीतलता मिलेगी? तो ऐसे शरीर को मैं समझ करके कभी आप सुखी नहीं हो सकते, दुख से रहित नहीं हो सकते हैं। तात्कालिक सुख दुख से युक्त आपको होना ही पड़ेगा, ये श्रुति कहती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वभृत, यद्यपि वो असक्त है लेकिन सर्वाधिष्ठान है, सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। क्षेत्र वो यदि क्षेत्र का अधिष्ठान न बने, अनात्मा का अधिष्ठान न बने तो अनात्मा को सत्ता है ही कहाँ? यही सत्ता दे रहा है, जैसे रस्सी सर्प को सत्ता दे रही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं यत सत्वात्, ये मृषा है, लेकिन अमृषा भासते, यह सत्वाद अमृषय व भाति सकलम। सकलम को यहाँ सर्व शब्द से कहा जा रहा है। अध्यस्त वस्तु सत्सी क्यों प्रतीत हो रही है? अधिष्ठान की सत्ता से। तो राम वो है जिनकी सत्ता से ये सकल शब्दित पूरा अनात्मा वर्ग सत्सा भास रहा है, अमृषा सा भास रहा है, अमृषय व भाति, अमृषा इव भाति, वो सत्य सा प्रतीत हो रहा है। वो सत्य नहीं है, सत्य सा प्रतीत हो रहा है जिसकी सत्ता से, वो राम है। और गीता का ज्ञेय वो है, वो गीता का वासुदेव है, रामायण के राम है, शिव महिमा के शिव हैं। तो सर्वभृत यानी सर्वाधिष्ठान है, असक्त होने पर भी सबको सत्ता स्फूर्ति वही दे रहा है। लेकिन वो रस्सी सर्प रूप से जिसको दिख रही उसे भले ही डरा दें, लेकिन उस समय भी सर्प तथा सर्प के विष से रस्सी रहित ही है। सर्प के साथ कोई संबंध है रस्सी का? ऐसे ये जिस समय भ्रांत को जगत सत्य सा प्रतीत हो रहा है, उस समय भी वास्तविक स्वरूप जो आत्मा का है वह असक्त ही है, उसका कोई संबंध नहीं है। भ्रांत व्यक्ति को भले ही मैं के रूप में भासे, मेरे के रूप में भासे, मेरा है इस रूप में भासे, अहमास्पदत्वेन ममास्पदत्वेन भले ही भ्रांत को भासे, लेकिन क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप उस समय भी असक्त है। भ्रांति काल में भी उस समय वास्तविक ही उसका संबंध नहीं होता, इसलिए आत्मा का संसर्ग अध्यस्त है। संसर्गाध्यास है ना, संसर्ग कल्पित है, और अनात्मा का तो स्वरूप भी कल्पित है, संसर्ग भी कल्पित है, और वास्तविक असंग ही है आत्मा। तो असक्तम सर्वभृच्चैव, तो इस प्रकार यहाँ वो जो असक्त गेय हैं उसका सर्वाधिष्ठानत्वेन रूपेण अस्तित्व सिद्ध किया, वो हैं, भले ही उसे सत शब्द से नहीं कहा जाए, लेकिन सत शब्द से उपलक्षित किसी भी शब्द का वो वाच्यार्थ नहीं है इसलिए नहीं बन रहा, ऐसी बात नहीं। किसी भी शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से रहित वह होने के कारण वाच्यार्थ नहीं है, तत्त्वमशादि का लक्ष्यार्थ है, उसे लक्षित होता है, वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, शब्द प्रवृत्ति निमित्त से वो रहित है। तो इस प्रकार ये सर्वाधिष्ठान होने के कारण वो है, वो न हो तो फिर सर्वम शून्यम की स्थिति आएगी, इसकी तो कोई सत्ता ही नहीं, और वो भी नहीं है यदि, तो फिर क्या है, फिर क्या है, क्या? हाँ, यानी शून्यत्व की आपत्ति आएगी और क्या। तो इसलिए वो है, इस प्रकार ज्ञेय का अस्तित्व सर्वाधिष्ठान उसे बता करके बता दिया। कहते और एक हेतु से भी ज्ञेय का अस्तित्व सिद्ध होता है, निर्गुणम गुणभोक्तृच, ये दोनों नहीं बैठते हैं। अभी सुनने के बाद इसी निश्चय पर रहोगे यदि तब तो बैठे ही रहेंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे। अभी तो बिठा देंगे हम, लेकिन बिठाने के बाद उनको बिठाए नहीं रखोगे, उड़ने दोगे तो उड़ जाएंगे। तो निर्गुणम गुण भोक्तृच, उसमें गुण शब्द का अर्थ है सत्व रजतम, तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनमें से कौन सा गुण ब्रह्म के साथ है? ब्रह्म में सत्वगुण है क्या? रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मिका तो प्रकृति है, और ब्रह्म प्रकृति से विलक्षण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है कि नहीं, इसलिए निर्गुण है। ये बैठ गया? वो तो बताएंगे, निर्गुण बैठ गया कि नहीं। ओह, थोड़ा हमारा प्रश्न सुनकर के उसका उत्तर भी देते रहिए, और आगे का तो बताएंगे ही। निर्गुण बैठ गया? हाँ, तो निर्गुण बैठ गया तो पहले ध्यान में रखिए कि हाँ निर्गुण बैठ गया का मतलब ब्रह्म सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है, त्रिगुणातीत है। 14वां अध्याय इसी निर्गुण की ही व्याख्या है। 14वें अध्याय में निस्त्रय गुणत्रय से रहित बताएंगे ना, गुणातीत बताएंगे, गुणातीत के लक्षण भी बताएंगे। वो गुणातीत के लक्षण जब समझ में आ जाएंगे तो गुण भोक्त्री भी बैठ जाएगा, तो निर्गुण है। और निर्गुण होता हुआ भी गुणों का भोक्ता है बताते हैं। तो गुण सत्वगुण ही सुख का रूप धारण करता है। सुख ये किसका परिणाम है? सुख किसका परिणाम है? सत्वगुण का। और दुख रजोगुण का, और मोह तमोगुण का। तो जैसे अंगूठी सोने का परिणाम होने से सोना है, घड़ा मिट्टी का परिणाम होने से मिट्टी है, और बर्तन तांबे के हैं तो तांबे का परिणाम होने से तांबा है, ऐसे ही सुख दुख मोह क्रमतः सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का परिणाम होने से, यानी सुख दुख मोह जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का परिणाम है ना, इसलिए सोने के परिणाम अंगूठी को सोना कहते हैं कि नहीं। ऐसे सत्वगुण का परिणाम सुख होने से उसे कहा जाता है सत्वगुण, दुख को कहा जाता है रजोगुण, और मोह को कहा जाता है तमोगुण, उन्हीं का परिणाम होने से। तो गुण भोक्त्री में गुण शब्द से लीजिए सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुण। जैसे अंगूठी शब्द से लिया जाता है एक गहने विशेष के रूप में परिणत हुआ सोना, ऐसे यहाँ पर गुण भोक्त्री में गुण शब्द से लेना सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण विषयों के साथ शब्दादि विषयों से विषयों को निमित्त मान करके, जैसे सोना साचा विशेष को निमित्त मान करके उत्तत्त गहने या मूर्तियों के आकार का बन जाता है, ऐसे अनुकूल विषय के संपर्क से सुख दुख सुख रूप में परिणत होता है आपका सत्वगुण, प्रतिकूल विषय के संबंध से रजोगुण दुख के रूप में परिणत होता है, और अविवेक के कारण मोह रूप में परिणत हो जाता है आपका तमोगुण। तो ये जो है सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुणों को यहाँ पर गुण भोक्त्री में गुण शब्द से लेना है, और भोक्ता का अर्थ होता है उपलब्धा, भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम उपलब्धा, उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान। और एक वेदांत का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म साक्षी वेद्य है, एक वेदांत का सिद्धांत सुना है कि नहीं? ये नियम है, अंतकरण और अंतकरण के जो भी धर्म हैं वे साक्षी भाष्य हैं। हाँ, तो सुख दुख और मोह रूप जो गुण हैं, इन गुणों को प्रकाशित कौन कर रहा है? उपलब्धा कहते हैं प्रकाशक को, प्रकाशक ज्ञाता। सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो प्रकाशक है उसे कहा जाएगा गुणों का भोक्ता, उपलब्धा, प्रकाशक। तो सुख का उपलब्धा यानी प्रकाशक कौन है? साक्षी। दुख का उपलब्धा कौन है? साक्षी। और सुख का मोह का उपलब्धा भी कौन है? ये अंतकरण के धर्म है ना, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये अंतकरण रूप क्षेत्र के धर्म बताए हैं। मोह भी अंतकरण का ही धर्म है, अविवेक। और ये अंतकरण के धर्म होने से साक्षी भाष्य है, साक्षी। और साक्षी वो शुद्ध है कि नहीं? वो किसी उपाधि से तो मिला जुड़ा हुआ नहीं है। और ये भी नियम होता है कि दृष्टा दृश्य से अलग होता है, तो अंतकरण तथा अंतकरण के परिणाम सुख दुख रूप, सुख दुख मोह रूप जो धर्म, उनको देखने वाला उनसे अलग है कि उनसे जुड़ा हुआ है? उनसे अलग है। तो गुण भोक्ता गुणों से अलग है। गुण भोक्ता यानी गुणों का उपलब्धा प्रकाशक, सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए सत्व रज तम का उपलब्धा रूप जो भोक्ता वो है साक्षी, वो स्वरूपतः प्रकाशक है। उपलब्धा होने से यानी प्रकाशक होने से, हाँ, उपलब्धा का अर्थ है ज्ञाता, प्रकाशक। वहाँ प्रकाश है ज्ञान, वो स्वरूपतः ही प्रकाशक है, इसलिए वह सुख दुखों से अलग है। सुख दुख रूप गुण उसके प्रकाश्य हैं। तो सूर्य का प्रकाश्य जगत सूर्य से अलग है कि नहीं? तो गुण भोक्ता बैठा कि नहीं? हाँ, अब इसको बैठे रहने देना। हाँ, वो निर्गुण भी है, साक्षी निर्गुण है कि नहीं? तो साक्षी निर्गुण है और गुणों का भोक्ता है, का मतलब गुणों का प्रकाशक है। सुख दुख स्वयं प्रकाश नहीं है, वो जिससे प्रकाशित हो रहे हैं उसे कहा जा रहा है गुण भोक्ता, साक्षी। वो गेय है, उसी को गेय बताया जा रहा है। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, इसी गेय का विशेषण है निर्गुणम गुणभोक्तृच। वो निर्गुण होता हुआ भी गुणों का भोक्ता है यानी उपलब्ध है, प्रकाशक है, अवभाषक है। उसको छोड़कर के दूसरा अवभाषक है कौन? वही अवभाषक है। हाँ, तो निर्गुणम गुणभोक्तृच, तो इससे भी गेय का अस्तित्व सिद्ध होता है। जो सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुण हैं वह भास रहे हैं जड़ होते हुए भी, तो जड़ होते हुए भास रहे हैं तो उनका अवभाषक चेतन कोई ना कोई है। जो उनका अवभाषक चेतन है वही गेय है। सुख दुख आदि रूप से परिणत हुए गुणों को प्रकाश में लाने वाला, संज्ञान में लाने वाला वह विद्यमान है। भले उसे सत शब्द से न कहा जाए लेकिन वो नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। ये बात निर्गुणम गुणभोक्तृच इससे बताइए। भाष्य को परसों देखा जाएगा, कल अनध्याय है।